heb toch batterijen over. Hebben jullie nog iets te zeggen of niet? Sorry? Ik heb nog batterijen over. Hebben jullie nog iets te zeggen? Iets te zeggen? Ja, pattenpoel. wat is het fijn hier? Ja. Heb je al veel gezien? Heel veel gezien. Ultieme hoogtes, dieptes, alles. Overal geweest. Ultieme hoog, wat was de beste? Wat was de beste? Ja, de mooiste. Gisteren van het ene feestje in het andere dansen. Ja. En om elke hoek zie je weer wat je niet verwachtte. En dan blijf je weer. Ja. Nou, ik ga er nog eens even naar kijken. Dank ja, dankjewel. Hoi. Nou, hebben jullie de route gelopen? Ja! Met de rolstoel. Oh, kijk. Is het gelukt? Ja. Ja, met pijn en moeite. Op tijd toch op de brug. Bijna, hè? Vastloper, ja. Ja, bijna. Ja, maar ging goed. Ging goed. Het is gelukt. Het is wel een challenge, die dijk, denk ik. Want daar komen niet zo heel vaak nieuwtjes. Nou, voor mij niet. Ja, ik moet gewoon zitten en het ondergaan. Nou, het is Boris hun eerste landjewiel. Dus ja, we vonden het een verplichting dat Boris de beeldenroute zou gaan lopen. Ja. En daar hebben we nu voor gezorgd. Ja, dat was echt dus dat cool. Voelt wel. Wat heb je gezien? Want ik heb helemaal niks gezien. Echt? Oh, er waren mensen aan het trommelen. Er was een. Kijk, er waren heel veel beelden, ze waren met van die lampjes bezig. Heel veel mensen. Ja, zeg maar van die stokken met lampjes en met die ballen. Precies. Ja, en heel veel mensen op hele hoge dingen in een soort van hele grote andere. Ja, de draak hebben we gevolgd, inderdaad. Ja, dat was wel een van de minst intense beeldroutes, nadat we een rolstoel mee hadden. Ja, dat was echt wel cool. Ja, dat was wel vet. Ja. Ik ben er ook mee. Dankjewel. Graag gedaan. Hey, fijne avond. Ja, fijne avond. Nou, doei.